ته زینو خو خستا ده زما په برخه او خو جړا ده تا فرزا زما رضا ده مسافری بد بلا ده ډیرو پیغلو ایرا کرار مانونا واورا خبر کور تراشا یا مرا مرا او کور تراشا دزڑگی سرا او کور تراشا اے مسافر کور تراشا زستا لغما پاختر جڑا کوما دچا بزوے دچا بزڑوی چاہتا ببد چاہتا بخوی نن سبا ہر سڑے خفوی چلا سوخفی ور پوری نوی چی سر کی دوستر گلری غم جن بوینا کئی ماوتا چرت یو زیکڑو نسی بشنا چرت یو زیکڑو جون کری اختیا چرت یو زیکڑو که اللہ بیا چرت یو زیکڑو تولی کسی بدرت و اسمانو د دے ټول جہان جہانو د دے مال خوب ناراضی پخوا کی پخوا کی پخوا کی می جانانو د دے جانان جانان جانانو د دے جانان جانان جانانو د دے خوتن می در بخلے کڑے دیدن می در بخلے نور کا جوان دے اوم پا طرف دن در زمان پا غر نختر می اور بلیگی پا پی خبر می اور بلیگی لرو پا بر می اور بلیگی دزڑ پسر میں اور بلیگی کچوک تو دیگی زما خوال دی رازینا زارے موکڑلی ازار شو جدا دکلی او مور او پلار شو چیکل خوار شو نو خیار شو نمی چوکو نمی پکار شو دونی پانوں گڑنگ تولوی دما کنوی زنو تا بد سکڑا تاہیر غمنا او راتا زکڑا خدی کڑ بد او بد دی خکڑا تندی حس ہمرا لرا نکڑا تک دی دیر چرا تراو خود المینا بچا سازونا سندری گرانی دی بچا سازونا سندری گرانی دی یہ پما دخ کلیو او خبری گرانی دی پما دخ کلیو خبری گرانی دی پچا سازونا سندری گرانی دی پچا سازونا سندری گرانی دی ډیرو نه بخایم ستا په شان خوار غریب بنایم اخترنا ایز تیار یم هیڅ کله مو آیا چې زه یم ما بادشاهان د در په سر لیدلی دی نا چې ما پریدي او روانېږي زما پسانا زړګې خوږېږي دا خلک ولې او نه پوهېږي ستا په کتو خاورې زرکېږي ما ته دې نه را کتل خاورې ریشو ما زړه مې پر هر د پلار او مور دی چې مسافر مې او کشر ورور دی په هر رور حق د خپلې خور دی دنیا بازار خبر مې کور دی زل بازار سودا کړم کورته بزما رڼا چې راشي تیار لرشي سړی کډیر هم زور ورشي چې رخصتېږي او ژړا ورشي زما بهلا ارمان درشي چې تش آواز می درته پاتې شي مینه